شب بخیر کوچولو، به نام خدای خوب و بزرگ و مهربون. سلام به روی ماهتون، سلام گلای قشنگم، عزیزای دلم. به به چه شب قشنگی امشب. میدونین بچه امشب چه شبیه؟ معلومی که میدونین، امشب به روایتی شب ولادت با سعادت پیامبر بزرگ اسلامه. در این حال از فردام هفته وحدت شروع میشه. این شبها همه جا جشن و شادیه. منم این جشن قشنگو به همه شما و همینطور بزرگترهای مهربون تبریک میگم. براتون یه قصه خوشگل دارم، قصه به اسم جشن ولادت در مدرسه. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. یه دختر مامانی بود به اسم مریم. این دختر ناز قصه ما امسال کلاس سوم رفته بود. یه روزی مثل همین روزا توی زنگ تفریح، خانم نازم از پشت بلندگو گفت: بچه ها همه به صف بشین، میخوام یه خبر مهم بهتون بدم. مریم و دوستاش رفتن تو صف. خانم نازم از پشت بلندگو گفت: بچه های عزیزم، هفته دیگه تو مدرسه یه جشن بزرگ داریم، جشن ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بچه ها کیا دوست دارن تو این جشن شرکت کنن؟ همه دستاشونو بلند کردن و گفتن: ما خانم. خانم نازم لبخندی زد و گفت: باشه. آرومتر. بعد گفت: بچه ها، برای اینکه این جشن خیلی خوب برگزار بشه، همه باید دست به دست هم بدیم. مریم که جلوی صف ایستاده بود پرسید: خانم نازم، اجازه، یعنی باید ما چیکار کنیم؟ خانم نازم گفت: من چند تا گروه درست میکنم، هر گروه یه کاری انجام میده. یه گروه روزنامه دیواری درست میکنه، یک گروه سرود داریم که سرود و شعر میخونن، یک گروه نمایش داریم، یک گروه تو تزیین مدرسه به من کمک میکنن. بعد خانم نازم گروه ها رو تقسیم کرد. مریم و دوستاش قرار شد روزنامه دیواری درست کنن. اونا بعد از تعطیل شدن مدرسه تو حیاط دور هم جمع شدن و قرار شد هر کدوم یک کاری بکنن. ندا مثلا قرار شد یه نقاشی قشنگ بکشه، مریمم پایین نقاشی ندا داستان تولد پیامبر رو بنویسه و یه شعر قشنگ درباره هفته وحدت. عزیزای من، لیلا هم قرار شد با کمک دو تا دیگه از بچه ها یه جدول درست کنه و سوالهاشو با همفکری و کمک هم درست کنن. سارا هم قرار شد با خط زیباش چند تا از جمله های پیامبر بزرگ اسلام رو بنویسه. از فردای اون روز بچه ها زنگ تفریح تو کلاس میموندن تا روزنامه دیواریشون رو درست کنن. اونا یه مقوای بزرگ گرفته بودن. ندا چند تا گل خوشگل بالای مقوا کشید با چند تا ستاره. یه نقاشی هم از یه کودک نورانی کشید. مریم پایین نقاشی قصه به دنیا آمدن حضرت پیامبر رو نوشت. ندا یه جدول خوشگلم گوشه دیگه مقوا کشید. لیلا سوالهای جدول رو به سارا که دست خطش قشنگ بود میگفت و اونم مینوشت. بعد چند روز روزنامه آماده شد و اونها روزنامه رو روی دیوار سالن مدرسه که قرار بود جشن اونجا برگزار بشه زدن. بعدم با اجازه خانم ناظم تو تزیین سالن مدرسه به بچه های دیگه کمک کردن. روز جشن بچه ها خیلی شلوغ بود. گروه سرود یه شعر قشنگ از پیامبر خوند. گروه نمایش هم نمایش خنده‌داری اجرا کرد. خانم مدیرم برای بچه ها صحبت کرد و از اینکه همه زحمت کشیدن تا این جشن به خوبی برگزار بشه تشکر کرد. خانم ناظمم با کمک چند نفر کیکی رو که تهیه کرده بودن به قسمت‌های مساوی بریدن و بین بچه ها با شربت تقسیم کردن. نوش جونشون. بچه های مدرسه همه دور روزنامه‌ای که رو دیوار بود جمع شده بودن و مطالب قشنگ اونو میخوندن و از مریم و دوستاش که اینقدر زحمت کشیدن تشکر میکردن. اون روز به بچه ها خیلی خوش گذشت چون همه با کمک هم تونسته بودن یه کار بزرگ انجام بدن، یه جشن خوب بگیرن. عزیزای من، وقتی دست به دست هم بدیم و تو کارا با هم کمک بکنیم کارا خیلی خوب پیش میره و انجام میشه و همه رو راضی میکنه. خب قصه امشب ما رو شنیدیم. یه بار دیگه شروع هفته وحدت و سال روز ولادت با سعادت پیامبر بزرگمون حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو به همه شما کوچولوهای عزیز و بزرگترهایی توی خونه تبریک و تهنیت میگم. روی ماهتون رو میبوسم و عرض میکنم شب بخیر، خدا نگهدار.